ak yalla wutal ni mu ko digge wutal julit yeb ndax ko xey joxe dépense sarax la sa dépense keur sarax la sa mbubam jabar sarax la lal bi ngi ko jëndal sarax la dal yi nga jëndal sa doom sarax la sa mbuba sarax la dara julit neenu leppam ci yalla ni nga gisee ne dara yeufar ser yu wër yeppam sero la al mu'minu kulluhu khairun wal kafiru kulluhu sharr. وخال له سلمى طريف راجل سبرم لولا نيخ من ماي واخ ان انت يالا رودي لو سما ان اديس بي ساخ وانا ني اي مبولو دو داجي ني نيان ني ني ان انت يالا نغولو ني دينا نتي ديم ليغي كي دون واخنا ما خاب الشيخ تجاني اك مايام موي تيرو اتاسيون كي كو ديغ تي نانغوكو مونا ولا تحرضنا عليا في مسترته bul ma jema contre ma sa xol tang ci ni ma bind bu mu am de muñal bo ci bokul muñal li ma lay bañal moy li ndax sama contre fa toujours bi nirani dehimi da lay tax du ko janama bo dingati bo bëgg so bëggu ñu ko waxtane dara cheikh ahmed tidiane ci lu demé ni ñi waxtane rasulillah moy ku ko tew te bokul la ca su la yalla dimbalul nga ñiñ ñi te bu so xaw saf safé lo jamoon yalla delo lako mu la ka janama kon yow yaa ko lak parce que yaa ko sopp lu mu antulu wala taxdurna bu ma garal mu yow lay wax xama ko do nonu taw ci dal indi mukk mukk mukk mukk mukk fi ma taxtu bu li ma bind ni netteliko ni la xex demé bu mu la nakari de ba nga jema attaque parce que dama lay bañal fa toucher dañ lay fay bi nirani jey e gay war nañu sant suñu borom lula dugal ci l'islam xam lo dugal ci tarikh xam kula bolé ci ke sidane mal xam ci ta wa man qala bil jawaz qala bi firyati firyati lay mbaxtar jangen ci ma ganaw fa guñu mas ci souffle ak ra iliman jani ngi fi alim yang fi jankati nahu yang tumako sax firi ni muko bindi dafa wax ne wa min al musta'id bokk na ci li mënu la am dem aha bolé tariqa bi fi tariqa ak benen tariqa na mënu la mukk bayil bele ñew ci bi mënu lako continuer ci bele bi nak man nga ko man nga japp benen bayyi ko ñew ci bi te do la gañ mais bi bokk bayyi fu dugga janam nga jëm cheikh bokk ko mamam joxe jox ko sarte yi daf ko ni ku ko japp bayyi ko mëna ko safara la jëm mune a rasulillah ku ko japp bayiko aj mak siara la mune ko suma fone yit janama rek men din suma fone nit ben way bu nekkon ci tariqa xamna tariqa ba xam kilifa ga bayiko nek tariqa ci jani te du bu guddi gënte gis borom tariqa bi yor xex dakk ko nako lutax ma jox la tariqa nga bayiko waji di dox tournal fekk ci jadd bu ñu lal rasulullah tok ci digënté bi sëriñam diko jox tariqa tok ci gauche cheikh metidian tok ci droite waja laq ci rasulullah waja na dare ndé dama ko jox sama tariqa mu bayiko كي بدلك الله خيرا من خدي جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرينم تيخج بي شيخ يو نكو من قتل مؤمنا متعمدا فجتا وجا نغي لايل واجي شيخ نكو ومن يرتدد منكم ان دين فيم فهو عبدة احماله وكلا خدمة خاصنا فقر نيت خاجبا تي لوخو سيرن بوبا نكا واجي با دا دي تورو نا بيغي توك سين ديغنتي اربيتر وول نوك مو ييو سي نلاو رك ديم جيلات تاريخ سيرن بي داف كاني بايل كي جوليت لا كو ري جوليت جانا ماغا ديم شيخ بيب قيد بنيكو بايل سما خيد كو دوك سي طريق قديم بايتي الاسلام ген سي جانا ماغا جي ماك لو مونا ديف تا سا جيف ييب داي ياك باسكو اماتو جورومي ييب نانغي انكو مون كديكو داي تاخ ني اني لي نو ليغي لا لا لا لا نغا فراخا نغا جانغا نغا القران ديم نغا ماك جولي نغا اور نغا مي جوروم بن ني لو سي ديف yoyu dañ koy annilé nga dik xéro fula yalla dabatalé ba nga tuup delu ci wat itam da ngay doon ku dul aladi sa jaba tasna xéro dañu yéssalat al khayri ya nga commencé nek xéro ko amugul ben yiw lu dul la yi rek lañu xamné kuñ yak sa jëf amuñu droit yakale ko muy tiyabo juñ la mayon nit di jamu yalla yene walla ci wala mu ñaanal la yalla mu jangal la kamil tiyaba joju so xamé ni murti nga ba nga def ci di tax ñu yak sa jëf ba ak ci ci duñ ko soñal la parce que kuy sisir da ngay sisir ka ngay sisir lu mom sa lolo mom ko dañ ko ligéyon jox ko motax bari mbokk ak xarit bax di la ñaanal ci seen faddu di la fatteliku yoyu sharia manam manam gouvernement l'islam amul droit tout ce koy bayio muna ko nak ku genn ci yoon mucc danaka yeufal nga ci def yeuf yakuna bokk na ci tuumal jigen judi julit ci moy te tagul ci teug da yak ligey jam tu bokk na ci di tardel julli takusan 50 taxul day yak su tu da nga revenir xew bokk na ci di xass niti yalla te jote wulen tax dañ day delo seigneur tu bokk na ci liggey lo nit digeet mom pel mu sotal nga am tay gi tardel ko waw yoy yeb tabitul aman day mabbe gi liggey day mabbe liggey mabbe liggey mom baaxu mom jël compte sax ko gën jël compte moy togn fele def fi lu baax togn fele waye yeen ci mais rana ci tout nen baaxu ba ko cheikh ba wajal lay ba defena jax yakko na te dur ko ay alquran te soti jann mom kenn melu ci mom xam nga ni tax tariikati ngeen serigne dina la wax legi ay melo ci nga tipo te mel nonu rikway bo demé de yo lek mom te seti pe billahi ah yow te ngeen nga bëgg dem garage ba ngi auto yaangi ci taxaw xam nga yit yoonu te ngeen lu muy fay ko sampra nga ñew ne borom auto bi ko tuddi mu ne jusque ngeen ko jusque la jëm mu ne fa la jëm ba jox ko sampra muy satte ba gesto na complete ne ñak lu muy def ni te pepp am wak aw waka do am fulé ne ko arrête sokay may ko prit may ko ko baye man kan ko arrête sëriñ dañu bëgg jëfëm waxam mbirëm yow mi talibé di nga di ko xala di ko pêché ak sariya su ko sariya lëngé wala sunna lëng ko mbaa mu lëng ko yé ko ci su bañé dégg bayyi ko ca dem wax na leen léegi ne leen boyin bu teer fii commandant di ko indi jàng ba génn bëri bi yeb ba fees ñëw ci aéroport bi aérodrome bi rek ci péelu fa palto ma kippaasa dem ñu ne boyin bi gonta jot na ñu ne commandant bi ko fi gaare woon dem na ñu ne nañ ooyi doomam fekk nag doom bi gisul dugg sax l'école duggul l'école siwul palanton amul benn na ngeen ko tuddee diplôme benn te kat buy avion bi dafa fees delig jigéeni biir ak xaleeri parental yemu ci loolu genn wàll gi yëpp gaas la waa ji nag papa ma ko fi gaare dana entendi mais jotul nag moom duggal école ñu ne ko nag kaay comme sa papa ko fi indi allez si mu ñëw nag man ji am rab yi koy daaneel bët yi naqari asamaan ci galaane dama wax ne ku am fulla da ngay jël sa baga do sax do da sa formation da ngay ñib du ko may musiba serigne day mëna jang day xam sharia day xam lusul day xam aqiqa day xamé alal ak aram day xam ak man dopp du lu ñuy don dañ koy jang so amé bay bu mëna jang jur la nga jang su démé mën nga ko remplacer mais bo amé bay bu mëna jang té jottu la jang su fi debbi la birel njabot gi la ber sa bop de dara dara sim kanam ni ci war kenen loko may nga ter terale len fu len neex tissu mais ñaare mu xadmi tijane bo gis foko daf rek dafa fess ter na bu baya man tik ni nga xamne ken du len fekk fen na dama bëgg nga enul ma nga sen meloy tax talibi tijane ken du lañu mom ne ko dama bëgg kuma enul kër ki feele ken ken xana kenen nga koy wax mu na xana da nga def ñaan ko baax ma fekk wax na ko ko noppi rek parce que mo mel lu tax ñu nako kay enul dañuy sel dañuy rafet dañuy mëna jang waji neena borom xarit mu meuna jang bi neena bok na ci mënula nek te mënula nek boole ko ak benen mune nak kep ku ne dagan kep ku ne dagan na xala bi firiyati firiyati nak moy firi fa guñu kafara moy firi serigne gala xam nako makar jeng xam nako abbas xam nako serigne bashiru xam nako ku ne daal tariqa bi nit mën naa di ko mayete bokk ci wala nga boole ko beneen waa ji ne borom xaale bi firyati lu ko la lu ko la ci keefa delgu toyo ba keef delgu toy ba loolu murtadi yi nii sax xam nañu pireem keef delgu toy baajoor ah ok luxoom la nag sëriye mooy luxoy kooku nee na ku wax koo mën a doon ku ne mënes naa boole tariqa beeg beneen mbaa nga di ko maye te nekku la ci wax la loolu bokkañ ku mën a doon mu ne nag xad balax naa dégg nanu ca jamonoom lay waxkat abas yaa ngi dégg mu ne xad balax naa dégg nanu ci jamonoom min ahlil arsi ci jamono bi muy dugge man yalqanuhaa kuy joxe wér di wi te walaysa min ahlaha te bokkul ci wér di wi dégg naa ko ba muy bind la wax loolu xanaa ko ko ci ñu oole ne mën naa am mu ne nag joxe wér di wi te bokkul ci ñaari fan rek la mën a dof imaam bi ismil xaas aw bi tabaruki da ko ko joxe ismul xaas ismul xaas mooy lu amul limite amul arité amul moomeel amul jàkkleeg ku ne mën na caa jëfandiku ni nga gisee transfatif ku ne mën koo jëfandiku wala nga ko jox ko bopp bi tabaruki wala barkelu yooyu ñaar rek kay mën a tax nekku la ci nga joxe ko ma bi isnel xaa xaasi nag su fekkee ci ndiggal xaas la maa ngaa yëg lene koo ko joxe ko te nekku ci ak koo ko ko mu ko jox te nekku ci nañu xamal seen bopp léegi ne njaboot ak Cheikh Ahmed Tidiane bokkuñu ci ëttam taxawul fa fala bu de bil izni mu ne waaji ne benn mu am bi isnil xaasi aw bi xisni tabaruki ala addi boobu nag aayul parce que mu ngi mel ni man jaa bil asanati ah fala aslam saniha noonu rek la waaye pour joxe ko nga war a bokk taalibi tijaan yi nga xam ne lii alaaji maa di bind maa ngi leen koy bëgg a nettali gàddul nañ leen ko doo ci mën a bokk mën nga say dugg nag ci jox la ko ngir barkeel lu muy nekk ci atteb man jaa del asanati falho asra am salaha loolu rek mën am xam nga lu xel ma abbas xam nga lu mu ci teg daf na wa atur buyutu min abwaabiha xam nga lu mu ci teg ma asa allahu an naqsa illa man wajadna mataa'ahu inda allahu akbar jaar len neeg bi ci buntu bi neeg tuñ ko tabax ba mu mat ñu utul ko ben buntu nga ne dañ cey dugg jaar ci ginaaw niir ba alquran ne wa atul buyut min abwabiha lolou ci waji tek tek na ci nit ne ma hadha la an naqda illa man wajadna mata'ana wa inda yontu yalla yusuf ba mu bëgge téy rakam taraka de feñu ko daf ko ne li fima yon di maye ma teyele day danger monako lan la monako duma lay jiñ ciacc nga nanguko te goddu nangu ciacc monako lu ciacc gi dis dis nanguna mo o sur gem si bañu ñew mune len ki sama rakki la sama mak yi ñew di jigg ñoma sall won te dex ga te bir ten ba defo nañ ne deena ñew nana d'accord na mom na mako retenir ba du ten kon buñuy waj fop len sama poti bop bi ñu may defal boisson ngeen duggal ko ci bir bakkar bagage tam teddu ko yeb tej ko su ngeen genné ba sori kelamet dina na faccé nañ ma ñu oolen visiter len kuñ ko bekk ci yow nak dañ lay téy jam loolu motax waji ne ba nga xamé né wala ma fasalati al-ayr dama diga ba ma ngi bayyi ci jenn ma ngi xel dem ci alquran ci yonti yalla yusuf ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam ba gayi safé ba dox 1 km dug xurmi ba yek montagne ba fa ajlana mu'azzin ben kirye ci bir dekk bi na aywa ay jegal ñu na rek taxaw ñu ne innakum la faliqun fatte ngeen alquran ni khalu aqbilu jeug je tontu nañu waaj biñu lat tontu dañu tourner seeni gawar jakarlo ñu khalu aqbilu kasse mang na ma sa tafkiduna lu ngeen neme ko suñu gannaaw beugñu ci sacc khalu wa gouvernement benen ne waxidu neme ko nañu sawa ad maliki pot bi bour bi da nané woni man jaabi ibn ba'ir wa na sha'i ku ko yor ci kaw ko genné sonnalou ci visite gadul na ko gilem bu sepp ba dis ak ale ñu ne tek gawar gi ne tek gouvernement bi ne tek gendarme yi taxaw xam nga lu wa keur yusuf fay wax wa keur yaquba khat abimna ma jina fil ali nu sura ma kuna sharifi yene gëna tay na gor yu tollu ñu duñu sax sax ci tax ñu jogi suñu rew ba fi ngeen duñu diñ ciacc ñu ne fa ma ci saw man wujju defi ñu ne waaw bu ngeen ko wédde ñu wisi de leen gis ko nak ñu ne ku ngeen ko gis gisaw man wujju defi rahdi ku ngeen ko fekk ci bagage sam jappaleen ñu ne suppi leen su fepp ak su dul sandal may nak ka woon ni ubi leen fa bada bi awaitihim qabla li'ay haqqihim gisal yalla mo reerental mu xir len ñu jikki ci ñaka yoon parce que buñ ko jikki ci ki ñu yoon bi ci dudu yalla waye fa bada bi awaitihim qabla li'ay haqqi ubil xol dal nu du yow ubil xol bal nu yow ubil xol bal nu xali bi ci gën di gune mo ci def gaay na len dal len wax dañ defoon yeena ko jël ñu na non set len affaire gosse bi ñu na duñ ko set way comme man ñu jëluko gune jël ko xamne ne mu ngi ci comme man ñu jëluko gune jëluko am fa ngeen set ko du ngeen musipi visite nu ba mu def kenn te setu len ko et puis ñu yobuti set rek gaay na matu ko way set rek fastakhrajaha min ayata ku bil ñew bi pat bi ñu xej borom tariqa bi neena ba gaay jaaxle ba jaaxle nako focus ahadana makanu ina narek min al mushrikin sunu pat def mom ci bu defé ala lu nit nangé dañ bëggoon nga japp kenn fa bay ko def na len munuma tey lulul kima fekk sama bagage ci bir bagage de nga ne alcorane waxe waxul ne duma japp lulul kima sacc parce que sacc daf na duma meuna japp lulul kima fekk sama bagage ci bir bagage mota mune nak ku ci bëgg dugg ci tariika bi jaar ci muqaddam yi am ndigal lu wër parce que kenn du jël ko la kenn du japp ko la sacc te jaar leen bu neeg yi jaar leen neeg bi ci buntu bi loolu la borom wax mune nak pour ñu agali qad balaq wa waji neena koko ak kamu ko jox bokul ci tariika bi موينني إني أهنشها برب الفلق ممن يدل ناس من خير متقي ما نجي مسلي تكي ممسوب بالخلق بالفلق فلق موي لب لي تك دار جن تك لا يدي تي بسوب لنكو فيري نجي لندم دي ني فناني بيت مخينا نان ما نجي مسلي تكو كو تي كان ما نجي مسلمي مان تي سيرين بيغا خامني يديلو دي ريرل ناس نيت ني من خير متقين في خلاص الرجل بروما وهي شهاب رب ناشي من ملبس ومن قناشي ما نجي مسلي تي سيرين بوبلي تي بيند نيت موم لين ma nge muslu ci serigne bobu nga xamne dafa lambo mbugum serigne te du serigne te muslu ci waswasil khanaasi borom moy wi neena wa inni a'udhu shahabil khaliq min kulli maridin wa kulli mariq ma nge muslu ci wajubile serigne bobu len lambo wul melew serigne amul garatam te force bopam def ko serigne ma ngui muslu di muslu wal ci kep ku fitel fitel ko fetal maridi xam nga mouride bokul ak maride mouride ñun ñepp mom la ñu mouride wal mime min gi bokuma ak lonk rek moy kuy sappu yalla bokul ak mouradu bokul ak maride mi bu ma ci même gi ci souf moy firu ku degeur bop ku nangulul kenn maride bokul ak mouride mouride modi kuy utti yalla sa jaar ci yoon wa maride moy kuy fetal ne da ngay utti yalla te xamul fo jëm wakulat nak wak cheikh ma tidiane ñom duñu mouride mouradou lañ ñom dañ leen wuti wuti wuñu dañ leen wuti wuti bokulot ñu utti na wuti wu xareena xareena madde mune mangé dolli muslu ci wajojule te ñaan yalla mu harama ci mom wa isbi akku andak mom bil mustafa ci daraje ne di al adnan kadi rasulullah e trompet trompet borom xam xam ci gëna bon sunnatul alimi bi kashri lamgi sunnatul alimi bi fatki lam man ñam da nga deg de kay sunnatul alimi lamgi masku ci suuf sunnatul alami lam ma fa gogu ci ko nañu njumtel borom xam xam njumtel peuple na be ko wax silatul alimi silatul alimi njumtel borom xam xam neena mu ngi melni gal gu tot gal gu ci bopam dana digal leneen lul won gal mota ñu mota def attention borom xam xam ñu wara def attention parce que ñi lay siwer dañu bari so defé ñu soppa ca nga def sabab ñu def sabab nga def musiba ñu def musiba loki ñu gëstu sax ba xamni musiba nga def ñu daw musiba jema def yiw ñu xamne xalof nga def duñu daw jema def leneen dañ leen ci wara mo tax zillatul alimin zillatul alim na de ko wax fakatal bu dal borom xam xam fakatal la bu dal popul bako top anam param tem param te ñepp la mu ngi melni gal gu tax ci geej xoti dal dina lap leneen lab du ñu xoti dal waaju na serigne ñi lay na juroom yi bu ci amul deppuma mo ne isa lam yakun fi shaykh khamsa fawaid su fekke ki nga tudde serigne shaykh nga ko juroom yef yi amul ci benn amul ci benn nena na lay gëna fa dajjalu musi dajjal la am musi dajjal ngop mu ngi jëm ni ñepp ci kaw do la juroom yalla nena fokk mu nekk basirun bi ahkami sharia la wasta fu mu am xam xam bu wër ci atay sharia arifun bi ahkami sharia xam nga el mu digënté mak ay maarif tok el mu xamul ko de el mu ma misal lako ci di ma lako mëna misal nga man ko dégg el mu moy ku mëna conduire xam premier xam deuxième xam troisième xam marche arrière xam do dan xam namu tourti tournal xam yoyu yeb makal ko de la route من وا من فيتيس من بوا كوكوي علي واينا بودا يبقى الله بوبي بار رك لال باتان يو نيك نيرن مانك ديكنت تول يبو ساو كافما نا غايو ارس نك moy borom complice am boulo bobu fekk ko fa gestu na kana nga mune mangi muy uddul kapot bi mu tonkal te xaw melni pisse mu tak dugu genn nako talal mu tal mu ne jeffal ko tak andak sartem dem woñe ko delu ci dakar to ko bay ari ali budi arif moy chauffeur budi mécanicien nga fokk nak ko bëgge yobbu nit ni ci Allah bu am gande so day ali rek bu ngeen pané kay di yéré su fekké nak def la doon ali ndax apprenti nga nak musibam deng ginaaw lolu fokk mu nek ko xamné yépp su fi ilmi al haqiqa anil asli haqiqatu fokk mu am ko ilmu haqiqa fokk mu xam lu fon seyndi fokk mu xam lu fon ñent yoyu fu dajé ci mom mu mel nak melo ni ben bi nak mo jafé mo yu badiru lil waridi bil bishri wal khira di dogaliku ko fekk ci kumu doon feñal karam bu neex ut lu mu la andélé yemalé nak borom bu mu tili ma borom bu mu reey ma nga antan sa auto sa talibé dugg ci nga antan sa ndem nga lek ko sa talibé nga antan sis bi nga tok sa talibé tok bu ni mel antan lool ena ko ne sama wati pri kali ko di dugu fi fu na togi tam ci may ni mu ko rek kenen wala top ko le nonu ci fu fek et puis sama ndel mom may lek do ko xam ko sama tali do ko ma be ci mak koku ku teru la ci sama ko ci momit mo wotu di nga fecc auto botirom mu rafet be sa naw do nga yeer ko fekk mu fess buñuy buxante borom talibi la borom niti yalla la waye niti nitul niti yalla yep mu sal auto yaatu may la junne len gëna yobbu walé la dañu bokk ci tiap la rek ci صدق الله.